اپمان دلا لگا مجھے فوری جرالم رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو منظور آؤ دعا کو لکان اذا حضبہ امر بادر الى الصلاۃ حدیث کی رہی سخت برال نبی علیہ السلام با اللہ سر تزارو مجھے زرالم کو کہ نبی علیہ السلام ترور رسول جا تزارو فادو پر اپیلی مشورو کو چیزا اللہ پکار و پیغمبر پکار کو نیخنی نوا چاکار سر تورسید پائے تورسید جا غزو حالتن رسول علیہ السلام پوش سارو لشید اصلا غد تازر پیزانی اتولو نیختی یدی دیر تکری دیدی شاری دی پار کی تازر کی را دم نشا نیدی دا غصر تازر کی دم نشو پیغمبر السلام سلام گردو اتا اللہ میں رسول اللہ او تخفید اللہ علیہ ختم پیغمبر علیہ السلام خلق تو او تخفید اللہ علیہ ہر سو سڑکے علاقے خلق تخت دل منافقان سے تخت دل سو تخت پیغمبر سلام سے دغرا گلے قاصد را گلے بل ہزار نہ کو تک دے جاگے یہ نہیں ابھی وہ پور میں آتا پتہ میں کی چلو سو ہر کی چلو میں پہرا کے کی چلو یہ میرے لگا ہوا تو یہ جا جبا خبر رہا اب صابان لاڑم معلوم ہے راٹول کو کی پادی شو جا ہونا چیری ارمان کی بادن بد ون سہرا تو بانڈو تو فلا راب اغیب آپ پر زمیدار کی گروہ خان ترولے اتا دوسروں کو لے جدو دو خوستہ سو خبر مبارک کی کہ چو کلو کافر ختم کو کہ ختم نکلو بعد تنمیم کتاسو کیو ما قاتلو الا قلیلا نبا جنگوینی کی اندر معمولی سما مولی نظام نخلاصول دے پارا چی پر ما گزار کئی نظام نخلاصول پار جنگینی نظام پار مجنگینی لوہان قتال اللہ تبانا کم سورج آل عمران کی جن بانی پیداؤں گا جن کی دل ما قاتل اللہ قلیلا نبو جن کی دل لیکن جو دیر لگ دیر ما ملوغانی لقد کان لکن فی رسول اللہ با مقا تقریبا نیاسو کنا لولو انقلابون لولو خبر بکرہ جنگی تو سڑے مسلمان شو راگ نبی علیہ السلام تزان داور رسول سرقیف قبیلی یہ مسلمان شن اختلاف پیدا کا معتبر فیض سفیق قبیل قرآن تا شیطان مل گئی سورۃ آل عمران کی بھارت اس گلے کے نئے محسوس سفر کی جو شیطان کی جو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافون یخافون ان کنتم مؤمنین مجھے لیے غرے سڑا مجھے تو مجھان پر سیرا یہود پر سیرا اگر کو یہ جیدی کلا کے اور اوڑا بے وہ چوکے وہ نئے نئے وہ رکھے رب زمین دوستے یہ تاس جرگر آئے لکھے خبر رکھوں اور وہ رہے جسو کما بانی سخی علیہ احساس ہے رمان جیسی ہوتے جاری معلومی کی یعنی یہ خبر میں خبر شہن ہو یہ تنید ہو چاہتا لگا ہے انہیں یہ سو یہ جمعہ کی خلقو دے پیغمبر سر جرگاہ کا تمشیل دی جرگاہ سرو کو چنین دے جو خو پدی یا رمانی چنین دے جو دے عراق میں جو دے افغانستان میں جو مدورتن طالبان مداری دے جس میں مدور ہوں دے وجنی یہ منتبا سنوان آمون جب یہود تاسو لگر کو آغان آل کر اگو سر اخبر جو رو کر یہود جنبا کسان نیسو را بولو تالب آغا در کو پجو پڑکی اپا من کسی بر آغین من گزو یہ دا سوال یہ اس دل جیتا پتر لگی نا کو تا دوستو عزیزا نیارم اگر خبر بچا توایا نا زمان من بچا تناخ لگ نقصان جو لگی نسالو بلکی کین اس تکیر دا سن چل لگ نیر پنیر ابان یرائے دے کپارو جرگا رہا جا کلا اینا کو تو جنے کنی آت تو کون مجھوی سرائے کنی بوش آخو مسلمان شیر ہے کن دیتو وانا سنتا غرکاری آت تو کون یہ خبر اور تکن جرگی کا سنچا کر رہا ہے نا یہود یا رسر کو نہ اوپر اوی تدا چمنگا بجن اللہ سے چکے داغ طرف میں چام لوگوں کو ددی طرف میں چمنگا ہم لوگوں کو وہ تو نہ کرے جو کہ تاسو اقبال واڑ میں تاسو یہ قریش نے ذمہ وار واقع جی جی مجھے جی احساس نے جو سڑی واڑ میں سڑی میں اور کول ہوتے ہو کہ دونوں ذمہ وار واقع تم سر بستا سے سڑی کہ تاسو ہو تختا ہے کہ کیا ہم سرائی من جو پخبر دفاع کو اور وہ لگا چل کے جو چلاو قریش سر جرگاؤ کلا کافر سرا اور وہ تیزا خبروں کو کہ یہود جوڑا خدا سرا کئی سلطن باب سرجاری گانا سر بھائی خبر جوڑا کر لا جوڑا جرگ کو سجائے جرگا جو کوڑا دمرا لے ہوجرا نہ اڑی نہ اللہ کے دمرا یہ پاجی معلوم کو قرآن داری تک جر کے لکھا کرنے لگوں کی رسول اللہ سوچنا سنا احکام پیغمبر کیوں اپ مورچہ باندھنا سن جنگونی نہیں تھی صحابہ لڑتے نہیں تھے لڑتے جڑتے نہیں تھے صحابہ پر پیغمبر لڑتا جڑتا جہاد کا نہ تو صحابہ لڑتے جڑتے نہیں تھے یوم یاسنا کی اکور میں خوشی کوئی سوچنا سنا کوئی نمونہ تاثرا تاثر مجھے لگا سنتا جہاد میں لڑ سے دخل ملک اور دخل کے لیے حفاظت کے غلط چوکے کلے چلی گئی ایمانداروں ایماندار غم اللہ تا نور کی ملا عمر ادا خمل گور طالبان کا میران ادا بے چہجان رات لو ماں زیادہ ہوں اللہ ایمان و تسلیمان وسے عمر دا عمر سے اللہ قانون جو پدر بانی ابو پدر بانی بجنگی میں صلاتی و نزوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا تسلیم خیات شو ایمان والا رشید سبنجان نارینا چلیشتے کا چلو ذکر اللہ سلام اللہ سلام کے لیمی علماء اللہ اس کے بے داؤں کے چنگر پیغمبر منتا بجاری بیکن زنگ جنا چی پورا کرولو اس پر نحبہو نظرہو اور زنگ انتظار کئی سے جنگ کی شہیدان شنگی مکی جنگ ہونے کے لکا بدر کی سوار رستانا کو حد کی ہو جاتا نا دس نورم کو باندے قضا نحبہو اور تین پلو تین دلا انتظار کی اور ماں بدلو تبدیلا میرا بدل کو دی ارادہ پلا یہ ذرا بدلول منافقان بدلی کے لیے پخلے یو تو ایک بل تو نام دی تصویر عاقبت دوپارا دی کی بدلو اور کی اللہ رشتی ہو دی رشتی آؤ سزا اور کی منافقان لکو گاڑی یا پخلا شیزو نہ توبہ قبول کی یقین اللہ علیہ دل بخون کے دیر میں ربان ورد اللہ الذین کفروا گردونی جار باسی اللہ کافر مدینی منورنا بغیر حالات متداخلہ اور یا متداخل سی مانے یا حال لبل نہ حال لے بغیر جن ایماندار طاقت والا دے بے جنگ ختم لوسی اور تم چوک نیچے کرے اللہ کا قانون جو کان اللہ عزیز حکیم ہوا جو سوا اللہ غالب کو اور کا مسلمانوں نے غالب کو کان اللہ تام بسیرا لکر راولی گلی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شروع کری وغا فرشتے دا ہوائی جولا بل طرف میں جاؤ محمد علیہ اللہ کتاب سازش کرو کنا دلی پیدا کری رسول علیہ مدینی کرا ڈالا تو سات تیروں مسلمان لیکن تو خلق روان سے مستاجرین ومن متعنی چوک تیاری جو کو اور منڈل کو چوک پر امدم روان دی نبی حکم دمانیو جو نتیجی سرگن نسولی زنی آخر کی حکم تظاہر حمل کر ناغود روان روان جما سوطن نروس کی جما زگر مل پالتا چوکا دو وقت ہوکو تو غنو قرائدہ کی اور سے دل نچم نروتا چم تداغود چمونتا جما زگر مل جا لوکا جما خامیتا چوکو حضرت کی نبی علیہ السلام امری معللو گانا تو دی پیغمبر علیہ السلام مطلب جائے کہ جما زگر مل تدل کمی اشاری کے زائی اتحاد مسئلہ کی ان اخطا فل ہوا اجرن صابہ فل ہوا اجران اللہ اجر جو محاصرہ محاصرہ کرا دا تقریباً محاصرہ ابو کلا گان کی یار کو سرو گن کس نمبر گمن کرے گمن کے میجر سے نہیں میری افغانستان پاکستان کی باری پاکستان نمبر دے راغلے کا نمبر کہیں گے راغل راغل لکھنا قبائل بانی شروع یا قبائل پاکستان نے کپلستان دے اور افزو قبائل یا سنتظان اور قبائل مومن قبائل ڈاکٹر نہیں کی تھی باجوڑ تستر جکھڑی بلوچستان تستر جکھڑی یا تو باقاعدہ مستقل ذہنی گروپ لیکن پھر موجود آرام دی تھی میں خبر میں کہ چاہتے تھے اسی طرح سر آواز نہیں میں نے خلاف دی مجھ سے سر وغیرہ قبائل رہنے کی کوئی نہیں وہ جو سر یار زمین کا باری تھا وہ جو لو لو جو کلا گان کے جو شیر وہ کلا گان جو غٹ غٹ مضبوط کلا گان پہلے جی علاقے کے دار تو لے گی روا تو لے جبری علیہ السلام مشکل کریں لارے بانی کی نبی علیہ السلام تو پہ بار کے تپوس کے مشکل کی اٹھن دی کنا یہ سڑے تلے سوکھ جس ہے تم کل دی جو ہوا مسلمان شو نبی علیہ السلام السلام کا کاس پر لے ذل خلاصہ یمن کی درگاہ ذل خلاصہ تم بانی نبی علیہ السلام کے علا تری ہونی من ذل خلاصہ جبری یار پابو مانی روز مر رہا رسول علیہ الصلوۃ والسلام مرغی پنجی سورج بو رکھے دو صبح جمع پڑھو تم راکوش ہے جنگ ہوتا سن سو کو راکوش ہے رشتہ ہو تم مانی راکوش ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوئی رشتہ سے زدل مصر سعد بن ابی وقا سعد بن معاذ لا غفر سلام مانی جاو دا غمون بلکل سعد دخندق وقت کی پدبانی غشو لگی دلو ان کی اویا پو مٹ کی اکحل اگر رنگ کی نظر سر رابطہ تھا نور و گون تو کری ہوئی اگر بن لگ گئے دل وہ بنا ادھر تھا پیغمبر علیہ السلام جی نے بوتلو یہ جیسے مدینے کا اور خدمات کے رتن مور گوڑو خیما ابھی کی اپروچ اخلاق بے خدمت کو نبی علیہ السلام بے سنگ لڑاتا یہ تجار کی خون میرے گوجر بلا اور رسول علیہ السلام نے تروس استا خوال و فرشتی رات لیے اس مراز جی دار لکے و فرشتی نے حضی اس مجال پہ چیو کہ کنے دے بنو قرآزا خبر دے تورس ہے کہ سعید سے سلام ہنو کہ عمر علیہ السلام کسانوں نے دل اللہ سے سعید راولے اگر تخر چور کو روان کرے ہو اور سعید دعا اللہ قبول کرے اگر دعا کرے اللہ کہ دے قرآز سر جنگ پاتی اس سعید پیغمبر دے مسلمان یہ جنگ پاتی اللہ ہمہ مو این ترار کی زلزلو دا غو سر پا جنگ سوڑکم نو جنگ ختم دا قریش سر دا دین ریس تو قریش سر جنگ نیشه قریش پا جی خلق تلو مجبور کردی اتم کال من کم فتح سر نبیل السلامی رای علی اگور روان که دا دین دال خلق دی سر دا بنو قریش سر دا جاہلیت زمانی دارا دا سعد و رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سر رضی نے چم خلق دے دے تو لگیا دے ہو گورا بنو قینقاع نبی علیہ السلام جیرے کے عزیزتی نو عبداللہ بن عبی منیتو کو ناغا اخلاص کر دے ملک نو خوش اور اخلاص اکلاص نو دا مقضا عزیز ولی دا نو تد بنو قرازا سفارش کوا نبی علیہ السلام تا یہ تغلی دے سوئی دن چکنا دا غزیت نجیشو مسلمانان اسکر تنجیشو نو دو اتوئی اس وقت راغل لے چیزی ہے جی اللہ دی دشمنان و مقبول بادر و آخر مزلو پر سے حکم مغلی چم کسانی پیشو چی جی خبر زمین دنی مانی جی ہوئی جنا وہ پر خو یہ پر ایک ریس چیزی کنا جی خو اگل مریضو زخم ہوتے چی لکھتا تھے یہ جسو نبی علیہ السلام مریضی چی کسانی سرنی چی یہ قومو لا سیدی کن جی خبر سردار دا پاسے دیرا کود کے چی زخم منلہ کیلی سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرا یہ مقاتلین اوائی نے اکتلو من امبت میں چاہتی اختشیدی جی جانے طرح سے دل لے کنارا اوائی نے اور چلے چاہنے بیشی بچیان دی زمانے دی مارا اوائی جی امرئی کے مال غنیمت رسول اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر لقد حکمت بما حکم به اللہ فوق سبع اختیار کیا جو وہ اسمان جو پاس ہے اللہ تم فیصلہ حق کا فیصلہ تھا اوکو دن فیصلہ دا اللہ امر اوکو جو مدینی بازار کی کلی کی نا بازار بار و منڈائی بار بازار کی کن نیو کن اس کی امر رسول اللہ لوائی دا بیارا وستال علول دے جو شپد سونا تر نم سو پور علماء لی دیلی چیزا یعید اللہ لکو اپا دیکی ایر زمانہ دیم چاہو بغزر ہو دی یوا ایسی صدیقوں جمع پر کور کیوا ادا سخان دیا دا سی گپ لگی چی دو سرولی دا چی تدی رجا تا خوشحال دا یہ سرارا گا آواز ہوتا ہوکو یہ دو پا خوشحالی بانی پس دو دنیا راوا میں چیسی چلی تا دسا ایمان لالی کنا یہ پا دین پو اچی مان لالی لگو جی اخ پلوانی کسی وقت والا لشی دا تی خبر گا ایمان لالی لگو جی یہ را پر نو دو با زنگی ہے صلاة السلام دا صحابان اس پکا والا جب زبا غزلی دے ہوئی شاعرہ اگر اس روی مالا نکڑا دا پاتی کی پاتی شو زرتن یا دول سو یا کم نا کم نہ سو تنا دا چیان او زنانا دا دری کوٹے کر دری حصے کلی او جائے مسلمانوں توالک ری یو سے دا یو قسم پہ یمن کی خرد کے وصلت واقع لائی بل شام کی خرد کے وصلت واقع لائی اگر یہ تبل جو خو ادھار مصر کی خرد کے وصلت واقع لائی دا خرد کے پاسے میں جو وصلت واقع لائی مسلمان اللہ دا جی ذکر کے قرآن دا جی یہود میری جی دا تریدی نہ سوتنا یا کم نہ کم پک سوتنا دا لالکون جی اگر خیبر میں قرآن شلن جی دا دخل شلن جی دونوں کے نقا او بونی نظیر شلن جی اگر مسلمانوں نے تپڑا سوتنا دا نگے تریدی او خدوہ کا علمت کی جشن خیبر کرے خیبر کے ذن رسولو اس کی احاد پرنبان یلتے کے جشن کرے صدا زمدہ زیر زیر زمدہ بیارا دو محمد وقل صلی اللہ علیہ وسلم ازم شرانی ازم رضیب والا لو پا دقا جب دوالا لو اپنی دین دقا بکی تو مسلمان زان مکی دین دقا چل بسرکی را ورد لقا جب دوالا لکن ورد کن پا حضرت آئی وانگر اللہی نبارو من اولی کتاب او کوز کر اللہ چنہ دکر کافر و فرد کتاب والا ورد من سویا سی اند قلاغا آئی سویا سویا مکوخی توی مرغی زن پر مکوخ باکی سویا سویا پانگی توی مکوخی توی سارانا شان زن پر پانگی بانی باکی منجرہ پانگی را خدا سی نیتی خلاگان توی لپانگی بیر دا حفاظت جیو دا غلظور واللہ یعنی تولی اللہ پزرون یو کرو مسلمان مصورت بی صدا و اونی کد حادم بی آدم بی دبور حدیث کیا دی زمان دا سہر پسیلی مدد کرو شوری اور دبور کہ تیلی تلیجی غربی یوشی قدیبان قوم تباشی زہارت قوم ندا عبدالوانیم جشپی سارتنی دیسی لیر آگلیو روب پی اللہ غردو نصر کی بروب من نصیر دسار زنی و اید تاسو و تاسرون فریقا قید کتاس زنی نور فریقا ایم اخی پیر تتقتلون دا اولی دیر پارا کتا دی فریق قتل را گلیو دا فریق و بورا تروٹ پوری اسلام نشمالی کرو خلال کن تاسرون فریقا ایم کمزور دلوا او درک تاسو لازم کرو خاورا ارضا هم خاورا دو عمل کسلمانان تپاس رو او کورون ہے قلاغانی امارون هم وارضا لم تطوعا درکی در خاورا چی تاسو پلانی گردی دیلی عراق ایران روم برطانیا دا دل درکی ادا صحابان زمانی که اللہ ورکر لم تطوعا دی اللہ پارتمانی توانا چی فکر مکولشی نامین کی واقعی بکر کہ اللہ فتح در کئی جو پیغمبر تا بیداریو کئی جہاد و قتال تا تیار سئی این اندہ یا ایو النبی نبی علیہ السلام تبلخونا اے رو پیغمبر وہاں کروالا ہوتا ہے کہ تاثیر آگئی علیہان لکی چکل غزاگانی اسولی معلوم دیشو رسول علیہ السلام بوشل ہر کور کی خوشحالا خوشحالا دخپل کورا قضو خرسی و غزانا جا من رو پاگئی که فرق را نگه نهات المینین یا ظلم مطالبه او کلا جند مطالبه او کلا چه نور سر منگا در نور چند تا ملوم خرس جاد شی چه گزاره غانی کنی رسول علیه السلام تزا خوخنوا مراور شو این که نیاز تقریبا ایزن رازم کورتا آیت تصویر را لگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارو سے مر حیران سے خبر جواب مر کا خبر اصحابان جماعت کی نہ صرف خپری حال نور کی نبی علیہ السلام طلاق ور کروں گی کہاں سے خپشے کیا سے چل گئی عمر وزول حال راوڑوں رائے چوکے بانے سے گلا لے اجازہ ہوا نبی علیہ السلام نے عمر راضی اغدن نلال اکو جواب ورنے سے نبی علیہ السلام غلط رو فساق اسو جوالا پدرم زلبانی بیا تو ساتھ پسلا ساتھ کی نتی رہی اخری کی اجازہ اکرا دیکھ برا خود خبر میں خبر سے برا کیوں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانڈیری باندھ ملاس کے للہ نبر تشین سے چپا کے پانڈیری کے اپنے پر ملا کی شی خپا سے وہی جڑل وہ خلق سے قدیر بھی امی سے عظیم و تشین سارے بھی سارے بھی رکھی عمر طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولائک عجلت طہر لهم طیباتهم داغو خوشحالی اللہ دنیا کی اور کلی ملہ بلدے مقرر کرے انا خبر کونے کی حضرت طبیعت ازاد چیلو کتے عمر کیا رسول اللہ اپلان کیلو خود دین وارتا اپلان کیلو اپلان کیلو کی عثمات المال ابو بغیر خرا کر حضرت املاکم دا سکھ لطاکم نسن دوئے حضرت عمر السلام تندیم کی پتہ ہی بزن تناسیم کنا پتہ تا خبر ہے جدر تناسیم طلاق نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوگی جائے اتنا رالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کشو اور دیا شروع دا شیطی جیقانا اکرلا اخیارا رسول اللہ علیہ السلام بانی مینا خود اتولو خود دیسا لگو رسول اللہ علیہ السلام مینا جاتا اذا تاتی خبر کن خود تا دین کوا حتی تستعمری ابوائی کی دفلار مور نبی جا گواخی ترار پوری اماری سیدہ خوشحال خبر خوشحالی اگر طلاق ورکی واحدت رجعیہ یو رجی طلاق واقعی کی کناغوی اختر تو کان طلاق نیدی نو نبی علیہ السلام و سلام و طول وقرن طلاق نیدی بعض یو طلاق رجعیہ کی بہن واقعی کی بعض دانگویلی کدا نفس اختیار طلاق دی و رجی طلاق دی نیچی خاون او زمان خدر جو پاتی شو یا پکپل زمان پاتی شو رسول علیہ السلام حکیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی بارا کی گزارا کرو اے پیغمبر کورونا ہوتا جی کس طرح سیرا رہی معمولی جان عقائد جگی راش آئی در کون گر سامان اور ستوں کا ستوں کا سامان پڑی جاتے ہیں لوگ ستوں کو پڑی جاتا ہے خلق بلکوری انتدار غلو کر بلا سے موتا سامان جا دنیا جامع پیدار نور تخوف سورا کیا بدل در کن کتا سوا ہے اور گزارا رہی اس طرح سے اللہ اور پیغمبر داغا اخوکی ودار الاخرہ رسنے کور محسنات زنانا تا پا امت کی امہات المومنین تا پونا پیغمبر کوڑ والا کیوں کیوں کشتہ سنا پلت کار غلط کار ترجان جنا وقد اعاذهن اللہ اللہ محفوظ تتلی وہ قانون کو عام راضی کرنا یا بنے تجھے حیے بھی راضی غاف اور عذاب جو رب اور کوڑے ہی جی رسولا جو چند جو فینی تو جو چند وانی بزیاتو لولی بھی مشارے پجے کیے جو قیادت پجے کیے خلق بتاس تو گونی مجھے تاس تو گورو تاس تو گلتی کا ہوئے نور بھی پسی دی میں تاس تو سنت جوڑا ہے طریقہ جوڑا ہے عادل المحسنات عذاب از افائن جو عمرہ اجلا کل اللہ تاسان جو تنہی بھی تاس پیغمبر کو والا ہے جہاز کی اچھوں کی تابیداری کے حصہ سنا دا اللہ دا پیغمبر اور کارونا کئی نیک وربکم الاجر مر رتین اغم جوارے یعنی دبل وقم تو غلون ظلو وقم اولی دیتا سبا نو خرق جی کنا نا لار وقل من سن سنتا سیا اجی دین سنکی من سن سنتا حسنا ترکی دل اللہ غیر غیر قدردان اید پیغمبر رکو والا ہو نیتا سو پسند تو دہیت کیا دا زنانا ہونا دنیا تول زنانا ستاسن درجے کی کجی دی وہ چت مقام ستاس ہے وہ شرط دے کہ رے گئے تاز دا اللہ نا تابیداری کوئی نخون ہو گیا دائی مربون کے پوائلو کی متمبو کی آسو کہ رکی دے مرض وایا تاز خبرہ معروفا موافق دے دین یر شخص دینا اداب اتدا و خودل کہ دخل کو ان کے شخص ہو پیدا نہیں فیت مال لگی فی قلبی مرض لا تغرانا بالقال دی مسئلہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا محط و خبر روان را مجھے محط میں لاغے پار لار کسا برابر کنا دے با روز تو دے زیب خزر پر نکاح کنی مجھے اخلی نزور دستور خلے جدا تا دن گور را میں بجی روی دا خلق کو اسپک اسپوری اور دے دو پو قرآنی کیا و بند بند جیا کیجی مجھے جیا کیجی اندابا پو پوردوی مجھے محط نہیں ہوئی واللہ مجھے دے پیغمبر خبر چلتا جسمن وائی کی لازم میں شک پیدا کی جو عام بی دین اور بیا لاغینا اسمان دور کی بچے گور پلان کی رسی اللہ کو پی خبر پلان کی دا سو نوائی کرتا کی بس جو لاغی اختیار دے نہ دا سو امر دا اللہ دے کس سے کوئی حکم دا اللہ بانی کنی دی نرم خبر ہونا ہے کہ خلق تینا بلت مطلب آر دے قل قول معروفان وقرنا فی بیوت کننا آداب اور تاسو پہ عزت پاسی کورن اخبرو کی کرنا دو کرنا کے درم والے اصل و اے کرنا و غرضی کرنا لکا اے حجن کے مزارے کے اور جلتا غرض نو اے کرنا سو ہم جت ضرورت کی سی ہم جت الوصل داخل ہو میں غت ضرورت نہیں کرنا پا دکھو یا کرنا سے ہوئی کہ کننا دا قرار ان لے جو سلطن کے پکاف ورشے دا پارا تاخیر کرنا سے ہوئی کہ کننا درانی پادشاہی پہ عزت پادشاہی پر کورنوں کی کبار تو زنانے دیجے تکی زنانے چیزی المر اتو آورا زنانہ پردہ دا اگر کب جاموں کی نفس دے خبیان کبار تو زی مفاظت سے نوشی جی بیر نقصان نا یا دا قرار مرے ٹکاو سائی پہ کورنوں پلو کی پادشاہی اور مدہ موی زیدہ یتا پشن تزدہ سنباتی پشن تزدہ سنبالو تلو جہی نکلن بنی رم بنے جاہلیت کے تاریخی نیتا نہ رہے دا آدم علیہ السلام زمانی نہ پس دا نو علیہ السلام پوری جاہلیت کے رسول دا نو علیہ السلام دا قوم دا علاقت نہ پس جاہلو رو پا زمان زمان جاہلیت رہتا دا حود صالح علیہ السلام اور جاہلیت سانیو ریسا علیہ السلام نہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکیم دا کنا دا دا دے پنیز دست سانیے دے خدا طول جاہلیت اولاد پنیز بد دا نبی علیہ السلام دا زمانی کے جوالتوں کہ خلق و کنکول مدا الجہالات الثانیہ او الجہالت الاولا دا مختلف شانتا کیا جائے ہو یا جہالت اولا دا کفر دا حالتا اور جہالت الثانیہ کہ دا اسلام پا حالتی تزندی دا قوام طریقہ دا عرب وعدو چوکو منصف زید جوکو کل اعلا زید جنین سنبال کرو دا راست پاگے دا کلنو لگ خلق براتے کا تب ایتا مبارکی مبارک سے دا سو پوری جنی دراو سینا مبارکی دا لور کوئی سنبال کری دا غا جاہلیت ثانیہ دے پا کفر کی مکنے دے اسی بیاؤں نہ کہتا تا آگا کم زنانہ سنبال کی اور بلت زن سنبال کی دا بنی پی جاہلیت اولاو مخنے محفوظ دادا خدا جو کلا میں پوما تمہارا زبان کا سنبھال کرے اجلا اجلا جوارا روان کی چیل کو آخر کا جبن دی تفریل جگا تو نیاز کو جو باشی کل یوگی چیزی کل بلدی چیزی جن دی نا سی چل کی ویدا آگا تو رکا کیا غرر دو اوزا سری میں مشر مولی چیزی حمیمون با غرر تمہارون دے کارا حمیمون کئی اولی حمیمون کوال پی خوال کیا وعدے کرا رسی نیتی ہو زنا سمسات کی او دکان کی کاغذی دیر بدتر دے اب صرف مشہور دنیا تھی یا گلدار دے بوکا بوکا سکون جو مقصد کا بوکا چکھاتے عبادت بالکل پاک ستھرا رجسٹری بنتی تازہ پریتی انسان کے تازہ سخت بنتی نہیں آزادی مقابلے کی ذکر کر تتپہارت رج سوی پریتیتا میں بدعملی کو ترگند پریتین دا کنا وہ دیر پارا ہوئی کہ ترگند پریتین ہر بندہ جان بچتی بدبیزار پریتین ہر بندہ جان بچتی سپین جو کے خوروانی میں بچتی مل جو کے خوروانی میں بچتی دا پریتین بچتی روح جند پریتین بچتا دسخا پریتی و بدعمل پاک اس طرح کے جامع وجود کی پاک ساتھی ادھر سے تداؤں پاک ساتا اور اللہ تعالیٰ سے پاک ساتھ الغوالی سے کہتا رہا ہوں کوئی تو اہرکم تفیرہ اہل البیت چاہتے ہی لیدی ازواج مطہرات تا ذکر دا ہو دے یا نساء النبی جاوی قرن فی بیوت کننا اطین اللہ و رسولہ اذکر نما اطلاع فی بیوت کننا دیتے اہل البیت دا دی روافی درالی شیعہ یہ اہل بیت صرف فاطمہ حسن حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی اہل البیت دا دی جو اولاد دی دا نور اہل بیت نی ازواج مطہرات اہل بیت کی نی قرآن تا اہل بیت کی نی چھتے زیر کنو اہل رسول کی نی منا وزغرن ما اطلافی بیو چکننا زنانو تبلخونا یاد کئی اے زنانو حکم نائنا زنانو طولت دی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نور زنانین ما لنا نسمع اللہ یذکر الرجال ولم یذکر النساء فچل لے اللہ پیغمبرہ من جا اول کہ اللہ زنانین خبری کیا زنانین کی من فضان یہ ریدی کہ ہم نے جو اللہ سے قدر قدر مشیہ کر اکنا ہم نے طاعات عبادات اللہ کی نبی منظور ایتنا دا یہ بارک جرانو دیکھ اس نارینین زنانین تاجی کی وذکرنا ما اطلافی بیو چکننا تخصیص والے کرے دو پورے یہ حکم عام دے میں دولے والی اللی دو جنے والی کہ جو کور خبر غنیمت جو کور پر کور کے سب کار دی پما جب میڑ تحق دے پر یہ کور کی پما تجن وارے گی دنوڑا جو بل خلی پما تحق دے یعنی جب بنی جب بنی دا اولاد پما بانی تجن واری گا جو خواہ رابانی کم حق دے جو سر رابانی کم حق دے زنا دا اولاد پما بانی کم حق دے دا سنتا پما خبان دے نہ دا خبر یہ چاہیے جو کور ہوئی تو زنا نہ ہو قرآن نبی السلام کون کوئی کمان کامرا گئی دن ساسو اندنا بارکن خیال ساتھ آئی عمل کیوں کہیں ولی من آیات اللہ والحکمہ طریقہ دا عمل سنت دا پیغمبر یقین اللہ دے لطیفاً خبیرہ نری نری لجن کے لطیف باریک دے نری لجن کے دیکھ خبردار نرے پیغل آرتا اللہ جنی ستا سبارک اندہ خونا دا کیا احکام تا سبارک را جی اللہ نے رکنے یہ مزا ازدہ کئی آیات ساتھ ہیں خبر خلا پڑے گا رسائل مسائل کی مستقل وسائل کلّا بانی فرض کی رحض نفاس مسلی دیکھی وہ کم وقت پوری گئی حالات دا چی بدلی گیا بدلی گیا احکام میں سجا کی ضروری کلا پڑے گا کرنا کی ذکر قرآن جی تک وہ کرنا مال تلافی ہوئی چکنا اصل ان اللہ کان لطیفا خبیرا یقین اللہ دے دیر میں ربان و خبردار حالت تمہاری یقین مسلمانان تابدار دا اللہ دے حکوم سرگن نارگن و زنانا والمؤمنین والمؤمنات ایماندار دے زنانا نارگن و زنانا مسلم المنقاد فی الظاہر بے کلمت الشہادہ کلمہ اللہ زمان تو مسلمان میں تو ترکی کبر کبر کار نہیں کرے ایماندار دزون من کی نارینا و زنانا اور تاجدار والقانتین عجزی کنی کی تنمیل دے حکونو نارینا اور قانتا تاجدار زنانا دے حکون دا اللہ والقانتا تاجدار زنانا دا حقوق دا حقون دے میرا سورت النساء کی مجاز کر دی گئی ملک بچو کے فرض صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ فالصالحات قانتات نیکی بچو کی کتاب جاری خاون دانا خبر توائی نسو کی تو دانا رواو نوی دانا پا امکاغو توائی چی من با روڑین فرمالا پا حسد و خون اترا تا گورا نوڑین اسمارا کو تمانا خوی دا پا غلاف رو مجنان دارا مجرم دا نبا خوی سو پوری کی اضطرار تا حالت نہیں رسی گرے مجاب المعلی اخری یا وہ دو بودو کی جسا دیتی رسی پیغمبر علیہ السلام ہوئی خاون خفر خز نشپت یری مجھے خز مانی تو لفتر اللہ لعنت ہوئی یہ فرشتی پر لعنت ہوئی شرمیدل خاون در خفر اتظر لئی داولی دا حق دیتی زنانا قوامون علی النساء دا القانتات والقانتات تابدار المؤمن تابدار حکم اللہ والصادقین والصادقات رشاہ کے ان کی نارینا دا عمل رشاہ کے ان کی زنانا اتین پدند اللہ وانی نارینا اتین کی زنانا پدند اللہ وانی الصابرین والصابرات سخت کے پریشانوں کی اندہ اللہ جن کے لئے نہیں والخاشین والخاشیات اجازی کے ان کی نارینا اللہ تا اجازی کے ان کی زنانا والمتصدقین والمتصدقات خیرات کی ان کی زنانا خیرات کی ان کی نارینا نارینا و زنانا والصائمین والصائمات روجنی ان کی نارینا و روجنی ان کی زنانا والحافظین فروجهم والحافظات حفاظت کی ان کی فرج مقبلو جس طرح سورتی میں آیت بدل کوائے کنا التداول کنا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن تبدنی سنکی پردنی سنکی علم حفاظت رشی ناری نہ کہی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نظروں نے تلساتی اور فرض نے حفاظت کی کہ حافظین بے غیر نظر نہ گئی غلط کار نہ گئی دا ٹول اچھی تین کی بوری تین کی بوری جاوید نے آباد میں کیا خدا زما دا تب پلی وہ سر شیر دن والے کا نخلا سے کما چرتا غال اور نور چرتا دے دیا ابھی تو بغا کی ہوئی نہیں خبر حفاظت کیوں کہ فرگو حفاظت کیوں اڑنا یا ٹول فردا کیوں عمل کو جمبانی صرف دفری بھی کرنی ہے مراد وردا کی اللہ کثیر مردا کے رات اور اللہ نے یاد ان کی دے دے الحافظین صرف گرو جن کی کرتے ہیں الحافظات سروس ہے اور اپنے سے ہمیں